أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، إلى آخره. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, Mülk suresinin bir bölümünü size intikal ettirmeye çalışmıştık. O bölümde Rabbimizin bize ulaştırmak istediği mesajlarını anlamaya çalışmış. İnşallah o günden bugüne o bölümlerde Rabbimizin bize ulaştırmak istediği mesajıyla önce iman etmiş, sonra da onları pratik hayatımıza aktarma adına bir gayretin içine girmişizdir. Bu dersimizde de inşallah kaldığımız bölümden devam edeceğiz. Mülk suresinin geri kalan kısmını inşallah bu haftaki dersimizde tanımaya çalışacağız. Belki yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan, teneffüs ettiğimiz havadan daha çok Allah'ın ayetleriyle karşı karşıyayız. Yani mutlaka tanımak zorunda olduğumuz, bilmek zorunda olduğumuz Allah'ın ayetleriyle karşı karşıyayız. Bakın, Kur'an-ı Kerim'de kitaba iman konusunda, kitaplara iman konusunda Cenab-ı Hak bizim karşımıza iki model çıkarıyor. Yani iki iman modeli Allah bize takdim ediyor. Hemen Bakara suresinin başında Allah diyor ki: "Vellezine yu'minuna bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik." Müttaki Müslümanlar, gerçek Müslümanlar, sana indirdiğimiz kitaba inanırlar, bir de senden önceki peygamberlere indirdiğimiz kitaplara inanırlar diyerek Allah bizim karşımıza kitaplara iman konusunda iki model iman çıkarıyor. Şöyle diyebilirdi Cenab-ı Hak: o müttaki Müslümanlar gökten inen kitapların tümüne inanırlar diye böyle Cenab-ı Hak tümüne bir iman bizden isteyebilirdi. Halbuki Allah bu kitaplara iman konusunda iki model karşımıza çıkarıyor. Birincisi, sana indirdiğimiz kitaba inanırlar, bir de senden öncekilere indirdiğimiz kitaplara inanırlar. Bakın, bu konuda şöyle bir iman caizdir. Allah Davud peygambere Zebur diye bir kitap göndermiştir. İçindekilerin tümü haktır ama bilmiyorum, bana kadar ulaşmamıştır demek, böyle bir iman Allah katında caiz bir imandır. Yine Allah Musa Aleyhisselam'a Tevrat diye bir kitap göndermiştir. İçindekilerin tamamı haktır ama bilmiyorum, bana kadar ulaşmamıştır demek de caiz. Böyle bir iman da caiz. Allah İsa peygambere İncil diye bir kitap göndermiştir. İçindekilerin tamamı haktır, biliyorum, iman ediyorum ama onlar bana ulaşmamıştır, bilmiyorum demek de caiz. Ama Allah Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an diye bir kitap göndermiştir. İçindekilerin tamamı haktır, inanıyorum ama bilmiyorum demek caiz değil. Böyle bir iman caiz değil. Bakın, Müslümanların bu konudaki imanına Allah korusun, sanki Zebur'a inanıyorlarmış gibi, Tevrat'a inanıyorlarmış gibi, İncil'e inanıyorlarmış gibi, son kitap Hazreti Kur'an'a inanıyorlar. Yani birinci tip iman modeliyle Müslümanlar bugün Kur'an'a inanıyorlar. Halbuki Kur'an'ı tanımak zorundayız. Yani Allah Muhammed Aleyhisselam'a bir kitap göndermiştir. Adı Kur'an'dır. İçindekilerin tamamı doğrudur, haktır, inanıyorum ama bilmiyorum demek caiz değil. Böyle bir iman caiz değil. Çünkü Allah Bakara suresinde demin okumuş olduğum ayeti kerimesinde kitaplara iman konusunda bizim karşımıza iki model iman çıkarıyor. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Bir peygamberim, o müttaki Müslümanlar sana indirdiğimize inanırlar, bir de senden öncekilere inanırlar, senden önceki peygamberlere indirdiğimiz kitaplara inanırlar diye Allah bizim karşımıza iki iman modeli, iki iman türü çıkarmaktadır. Öyleyse mutlaka bilmek zorunda olduğumuz, mutlaka tanımak zorunda olduğumuz belki yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan, teneffüs ettiğimiz havadan daha çok muhtaç olduğumuz Allah'ın Mülk suresinin bir bölümüyle karşı karşıyayız. O bölümü tanımaya çalışacağız. Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Ve esirru kavlekum ev cehru bih innehu alimun bi zati's sudur." İster esrarengiz davranın, ister sırrı davranın, isterseniz aleni davranın. Yani sözünüzü, akidenizi, yolunuzu, programınızı ister gizleyin, ister gizlemeyin. Allah kalptekileri, göğüstekileri tümüyle bilmektedir, tam bilendir. Sonra Allah şöyle buyuruyor: "Ela ya'lemu men halak?" Yaratan hiç bilmez mi? "Ela ya'lemu men halak?" Yaratan hiç bilmez mi? Yaratan yarattığını hiç bilmez mi? Nasıl ceza vereceğini, nasıl mükafatlandıracağını, nasıl bir din göndereceğini, bunu nasıl ikame edeceğini, sizi neyle imtihan edeceğini, size ne tür sorular göndereceğini yaratan hiç bilmez mi? Ela ya'lemu men halak? Ve huvel latiful habir. O latiftir, bilgisi her şeyin içine geçendir, her şeyden haberdar olandır. Sonra Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Huvellezî ce'ale lekumul arza zelûlâ. Femşû fî menâkibihâ ve kulû min rızkıh ve ileyhin nüşûr." O Allah ki arzı sizin için zelûl kılmıştır. Zelûl zul maslarından gelir, inkiyat demektir, uysallık demektir. Yani Allah yeri, arzı sizin için uysal kılmıştır. Sizin için zelul kılmıştır. Koyun gibi, deve gibi Allah arzı sizin için zelul kılmıştır. Sizin emrinize musahhar kılmıştır. Fakat onun size tabi olup boyun eğişi, yani arzın size tabi olup boyun eğişi kendiliğinden değildir. Onu size boyun eğdiren Allah'tır. Yediğiniz rızıklar da öyle. Sizin istifadenize sunulmuş mükellef bir sofradır yeryüzü. Allah yeryüzünde ne varsa hepsini sizin emrinize musahhar kılmıştır. Arzı size boyun eğdiren, sizin emrinize amade kılan, onu sizin için bir döşek, bir firaş yapan Allah'tır. Femşû fî menâkibihâ ve kulû min rızkıh. Onun omuzlarında dolaşın, gezin, dolaşın. Sonra o arzın rızıklarından, bitirdiklerinden yiyin, için. Sanki giden bir arabanın hangi koltuğuna oturursanız oturun demeye benzer bu. Çünkü arz zaten hareket halindedir. Tıpkı araba gibi, binit hayvanları gibi arz sürekli hareket halindedir. Ya da onu sizin emrinize amade kılmıştır Allah. Ama bu zelul oluş, bu amade oluş kölenin efendisine zelul oluşuna benzemez. Annenin evladına boyun büküp gece onun ihtiyacını gidermek adına ona zelul olması gibidir. Yani kölenin efendisine zelul olması gibi değil de annenin evladına boyun büküp gece onun ihtiyacını gidermek adına ona boyun bükmesi, kalkıp ona hizmet etmesi gibidir. Hayvanlar da öyle, gemiler, vasıtalar da öyle. Hani ne diyecektik herhangi bir vasıtaya binerken? Peygamberimiz onu şöyle tarif ediyordu: Elhamdülillahillezî sahhara lena hâze ve mâ kunnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbina lemunqalibun. Bu vasıtayı bizim emrimize musahhar kılan, bunu bize boyun büktüren, boyun eğdiren Rabbimize hamdolsun. Ya Rabbi, sen boyun büktürmeseydin biz bunlara binemezdik. Sen bunları bizim emrimize musahhar kılmasaydın biz bunlara binemezdik Allah'ım deme adına, işte Peygamberimiz vasıtaya bindiğimiz zaman, hayvana ya da herhangi bir vasıtaya bindiğimiz kadar zaman böyle dua etmemizi bizden istiyor. Allah diyor ki: arza ben emrediyorum, yoksa sizin canınıza okuyacak bir durumdadır. Yani arz baş döndürücü bir suratla koşmaktadır. Omuzlarında, dağlarında, tepelerinde gezin, dolaşın, yiyin, için, ondan istifade edin ama bilin ki dönüş onadır. Gezmeniz, yemeniz, içmeniz, tatmanız, koklamanız, yarın hepsi hesap konusu olacaktır. Bunların hepsinden yarın hesaba çekileceksiniz. Bir de Allah'ı arza hakim tanıyın, Allah'ı arza etkin bilin, arza galip bilin. Yerken, içerken, binerken, kullanırken hep bu niyet içinde olun. Allah'ı arza etkin bilin, Allah'ı arza hakim bilin. Ayet-i kerimede işte Cenab-ı Hak bizden bunu istiyor. Sonra diyor ki Rabbimiz, E emintum men fissemai en yaksife bikumul arza fe izâ hiye temur. Gökte olanın sizi yere geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Gökte olanın bir anda sizi yere geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Halbuki bir bakmışsınız ki o yeryüzü sallanıp çalkalanmaktadır. Arkadaşlar, bu gökte olan sözü epey tartışmalara sebep olmuş. Buna önce meleklerdir demişler. Yani bu gökte olan sözünden kasıt meleklerdir demişler. Allah'ın azap göndermek üzere görevlendirdiği meleklerdir demişler. İşte fi zarfiyet ifade eder. Zarf mazrufundan büyüktür demişler. Yani sema zarf ise, Allah da semada ise, yani gökte ise, zarf mazrufundan büyüktür. O zaman semanın Allah'ı ihata etmesi, Allah'tan büyük olması icap eder. Halbuki biz Ayet-el Kürsi'den öğreniyoruz ki وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah'ın kürsisi bütün semaları ihata etmiştir, semaları kapsamıştır. Ayetinden öğreniyoruz ki böyle bir şey caiz değildir demişler. Sonra demişler ki bu men ile kastedilen Allah'tır demişler. Müşebbihe buradan hareketle Allah'ı cisim gibi kabul etmiş ve sapmış gitmiş. Bazıları demiş ki efendim buradaki hitap Allah'ı gökte bilen müşriklerin zuumlarına yani kanaatlerine uygun olması açısından böyle olmuştur demişler. Bazıları demişler ki sema sümül kökünden gelir. Bu da yükseklik demektir, üstünlük demektir. Yani Allah her şeyin fevkindedir demektir. Nitekim dua edilirken işte eller havaya kaldırılır. Veya kişi bir musibete uğradığında gökten indi denir. Kitaplar için semavi kitaplar, semavi dinler ifadesi kullanılır. Onun için bu gökte olan sözünden kasıt işte sema sümül kökünden geldiği için Allah'a yükseklik, yücelik, ulviyet izafesidir demeye çalışmışlar. Şimdi çocukluğumuzdan beri bize bir Allah tarifi yaparlar. Kur'an'da ve sünnette olmayan bir Allah tarifi, onu şöyle kısaca arz edeyim. Derler ki işte Allah nerededir? Allah ne sağda, ne solda, ne önde, ne arkada, ne üstte, ne altta, yok çıkacak sonuçta değil mi? Öyleyse bu anlatım tarzı yanlış. Allah ne sağdadır, ne soldadır, ne öndedir, ne arkadadır, ne üsttedir, ne alttadır, sonuçta yok çıkacak. Bu anlatım tarzı yanlış. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir deniyor. Bu anlatım tarzı da yanlış. Soruyoruz şimdi, peki bugün Allah yok mu? Elbette var. Bakın şu anda bir zaman içindeyiz. Şu anda Allah yok mu? Elbette var. Şu anda bir mekan içindeyiz. Peki bu mekanda, şuracıkta Allah yok mu? Elbette var. Yani burada Allah yok mu? Elbette var. Mekandan münezzeh diyoruz ya, bu anlatım tarzı da yanlış. Ben bugüne kadar ne kitapta ne de sünnette işte Allahu münezzehun zamanun münezzehun mekanun diye bir tarif görmedim. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Allah ne sağdadır, ne soldadır, ne üsttedir, ne alttadır, ne arkada, ne öndedir şeklinde bir tarif bugüne kadar görmedim. Peki Allah kendini bize nasıl anlatır? Bakın Allah kendini bize şöyle anlatır. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Siz neredeyseniz Allah oradadır. Ayetlerden birisi böyle. Yani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın, Rabbimizin kendini bize anlattığı ayetlerden birisi böyle. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Siz neredeyseniz Allah oradadır. Başka bir ayet-i kerime şöyle. وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْاَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ O Allah göktedir, o Allah yerdedir. Sizin sırrınızı da cehrinizi de Allah bilmektedir. Ama şunu önce bir bileceğiz. Şu ayeti kerimeyi önce aklımızın en üst köşesine bir yazacağız. Bunu unutmayacağız. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ Hiçbir şey Allah'a benzemez. Allah hiçbir şeye benzemez, hiçbir şey de Allah'a benzemez. Bu ayeti kerimeyi elde bir tutarak, aklımızın en üst köşesine yazarak şöyle söyleyelim. Allah semavattadır, Allah semadadır ama bildiğimiz bilmediğimiz maddelerin semada oluşu gibi Allah semada değildir. Mesela Allah semadadır ama yıldızın semada oluşu gibi semada değildir Allah. Bulutun semada oluşu gibi semada değildir Allah. Yahut kuşun semada duruşu gibi semada değildir Allah. Allah semadadır ama Allahça bir oluşla Allah semadadır diyoruz. Allahça bir bulunuşla Allah semadadır diyoruz. Allah arzdadır da, çünkü ayetler öyle söylüyor. Ama benim gibi arzda değildir Allah. Ya da sobanın arzda duruşu gibi değildir Allah. Evin arzda duruşu gibi değildir Allah. Allahça bir arzda oluşla Allah arzdadır. Bakın ayet-i kerime bize bunu anlatıyor. E emintum men fissemai. Gökte olanın sizi yere batırı vermesinden emin mi oldunuz? Gökte olanın. Sonra altındaki ayet-i kerimede yine Allah diyecek. Em emintum men fissemai. Yine gökte olanın, semada olanın sözünü Allah bir daha kullanacak. Öyleyse Allah semadadır ama bildiğimiz ya da bilmediğimiz varlıkların semada oluşu gibi değil Allah'ın semada oluşu. Allah arzdadır ama bildiğimiz ya da bilmediğimiz varlıkların arzda oluşu gibi değildir. Çünkü leyse kemislihi şeyün ayeti kerimesi bunu anlatıyor. Hiçbir şey Allah'a benzemez. Allah hiçbir şeye benzemez. Öyleyse şu anda Allah benimle beraberdir. Rahman olarak rahmetiyle, İlmiyle, güç ve kuvvetiyle, Allahça bir sıfatıyla, Allahça bir varoluşla Allah hep yanımızda ve bizimle beraberdir. Onu bir yerlere hapsetmeye hakkımız yoktur. Rab olarak, Razzak olarak, Rahman olarak, Kadir olarak hep bizimledir. Yerken, içerken, konuşurken, severken, küserken Allah hep bizimle beraberdir. Değilse şöyle bir beraberlik kurup, İşte seccade üzerinde bir Allah, duvara yazılmış bir Allah, saatte bir Allah ismi dileyenler sonra da ondan kurtulmak için ne yerde ne gökte ne sağda ne solda ne önde ne arkada deyivermişler, olmuş bitmiş. Bu ifade tarzı yanlıştır. Dönüyoruz şimdi ayet-i kerimeye. Allah diyor ki, gökte olanın sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? Allah bu konuda size bir garanti mi verdi? Evinizin, semanızın, damınızın üzerine çöküvermesinden emin mi oldunuz? Allah'tan bu konuda bir garanti, bir söz, bir ahit mi aldınız? Ad kavmine, Semud kavmine, Firavunlara, Nemrutlara bir bakın. Hayrola, bir garanti mi geldi size? Ama bunu yakında anlayacaksınız. Yakında bunu anlayacaksınız. İnsanlar ölümüyle anlayacaklar, hesap kitap dönemiyle anlayacaklar, kabirde anlayacaklar, cehenneme varınca anlayacaklar, ateşi kucaklayınca anlayacaklar. Bu ayetlerin kendilerine indirildiği insanlar 3 sene sonra anladılar, 5 sene sonra bildiler, hala bilenler oluyor. Yani şu anda birileri ölüyorsa biraz sonra onlar da bilecek. Birileri ölmüşse onlar da bilecek. Yarın birileri öldüğü zaman onlar da bilecek. Yani bu bilme işi şu anda da devam ediyor. Sonra Allah diyor ki: "Em emintum men fis-sema'i en yursila aleykum hasiba?" Yoksa gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذ۪يرٍ Yakında bu tehdidin ne manaya geldiğini bileceksiniz, anlayacaksınız. Allah diyor ki, ey kullarım, gelin inat etmeyin, gelin yalan saymayın. Yalan sayanlar oldu bir zamanlar, kamufle etmeye çalışanlar oldu. Ama pek yakında bu uyarının ne olduğunu, bu uyarının ne anlama geldiğini, nasıl olduğunu bileceksiniz diyor Allah. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٍ Andolsun öncekilerden yalanlayanlar oldu. Biliyorlardı ama yine de hayat programlarını bu bilgiye bina etmiyorlardı. Biliyorlardı ama yan çiziyorlardı. Ne oldu akıbetleri bir bakıverin. Ad kavmi, Hud kavmi, Semud kavmi, Tubba ve Eykeliler. Bir bakıverin onların durumuna. Ne oldu onların hali? Allah burada geçmişlerden ibret almamızı istiyor. Onların vadilerde batarken acı acı çıkan feryatlarına kulak vermemizi istiyor. Bakın burada bir misal söyleyeceğim. Bir ayeti kerimede Cenab-ı Hak diyor ki: "وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ اَكْلًا لَمَّا". Siz ey insanlar, mirası da çarçur ediyorsunuz. Mirası har vurup harman savuruyorsunuz. Mirastan istifade edemiyorsunuz. Nedir bu miras? Burada anlatılan miras şudur. Allah bize Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar bir miras sundu. Yere batanları anlattı. Dünyayı cennetleştirme sevdasına kapılıp da yerin dibine batanları, cinsel ahlaksızlığı doruklaştırıp doruk noktaya çıkarıp yere batanları anlattı Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim'de bize uzun uzun miraslar sundu ve sonra diyor ki: "وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ اَكْلًا لَمَّا". Siz mirası çarçur ediyorsunuz. Mirası değerlendiremiyorsunuz. Mirastan ibret alamıyorsunuz. Bakın, aslanın biri ormanda gezerken bir kurda rastlar. Kurt çok acıkmıştır. Aslan ona acır ve der ki: "Takıl peşime, seni doyurayım" der. Kurt aslanın peşine takılır. Az ileride bir tilkiye rastlarlar. Tilkinin de böyle ağzı kokmuş açlıktan. Ona da der ki: "Aslan, takıl seni de doyurayım." Tilki de aslanın peşine takılır. Az ileride aslan avını yakalar, bir pençe vurur, avını yere yatırır. Sonra kurda der ki: "Şu avı üçümüze bir pay et bakalım" der. Kurt aslanın aslanlığını unutur, aslan payını unutur, avı normal üçe taksim eder. Aslana der ki: "Şu sizin, şu benim, şu da tilkinin" der. Aslan buna bozulur, çünkü aslan payı vardır, aslan hakkı vardır. Buna bozulur, kurda öyle bir pençe atar ki kurdun ayakları yukarıya geliverir. Kurdun işini bitirir aslan, sonra tilkiye döner, der ki: "Al şu avı, bir de sen taksim et" der. Tilki artık kurnazdır, sonra kurdun başına gelenleri de görmüştür. Aslanın aslan payını önce bir ayırır, şöyle avın onda dokuzunu aslana bir ayırır. "Efendim" der, "bu sizindir, buyurun afiyet olsun" der, onda birini de kendine ayırır. Aslan gülmeye başlar, "Nereden öğrendin lan bunu" der. Tilki der ki: "Yerde yatan kurt babamın yatışından öğrendim" der. Tabii öğrendi, kendisine bir miras sunuldu, o mirastan ibret aldı. "Yerde yatan kurt babamın yatışından öğrendim" der. Biz de yerde yatan Ağat babamızın, Ağat kavminin yatışından, Hud babamızın kavminin yatışından, Nuh babamızın kavminin yere batırılışından, Semud'un, Tubba'nın, Eykelilerin yere batırılışından ibret almalıydık. Artık bir dönem onlar dünyayı cennetleştirme cinnetine kapılmışlardı da Allah onları nasıl yerin dibine batırmıştı. Kimisi işlerindeki salih kişileri putlaştırmayı zirveye çıkarmıştı da o toplumu Allah nasıl yerin dibine batırmıştı. Kimisi ölçüyü tartıyı bozmuştu da o toplumu Allah yerin dibine nasıl batırmıştı. Kimisi bir peygamberin devesinin ayaklarını biçmişti, böylece peygamberin tebliğini engellemeyi planlamıştı. Tıpkı 20. asırda ümmeti Muhammed'in çocuklarının tarihle ilişkisini kesme adına tarihte bu tür insanlar olmuş, ama Allah hepsinden intikam almış, hepsini Allah yerin dibine batırmış. İşte Allah diyor ki: "وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ اَكْلًا لَمَّا". Siz mirası çarçur ediyorsunuz. Siz mirası değerlendiremiyorsunuz. Mirası har vurup harman savuruyorsunuz, ibret alamıyorsunuz diyor. İşte burada da diyor ki: "وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ". Andolsun öncekilerden yalanlayanlar oldu. Bildikleri halde hayat programlarını bu bilgiye bina etmeyenler oldu. Bildikleri halde yan çizenler oldu. Bir bakın onların akıbeti ne oldu. İşte Allah bizi tarihle yüz yüze getiriyor. Sonra buyurur ki Rabbimiz: "Evelem yarav ile tayri fevkahum safatin ve yakbidun ma yumsikuhunna illa rahman innehu bikulli şeyin basir". Üstlerinde kanatlarını açıp yumarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Kanat açıp yumarak üstlerinde uçan kuşlara bakmıyorlar mı? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Yani bakın, hemen çıkıp bakın, kapılarınızı açın, pencerelerinizi açın, hemen dışarıya bakın, üstünüzdeki kuşları seyredin demek değildir tabii bu, fikredin, akledin demektir. Düşünceniz yok mu sizin, hiç değerlendirmiyor musunuz? Şu kuşları havada Rahman'dan başkası mı tutuyor? Onları görüp gözeten, onlara basir olan Allah elbette ki sizi de olmanız gereken yerde tutacaktır. Size de basir olacaktır. Arkadaşlar, Allah'ı tanıtmak için çırpınan pek çoğu Kur'an'dan habersiz tanıtımı tercih ettiklerinden bakın nerelerden deliller getiriyorlar. Morrison delili, yok Hudus delili, yok teselsül delili, yok bilmem ne delili, bilmem ne delili. Allah'ınkinden hiç haberleri yok. Bakın Allah'ın kendini tanıtma usulü ne kadar da kolay. Yani Cenab-ı Hak sosyal çevreden, tabii çevreden bir misalle kendini bize anlatıyor. Kanat çırparak uçan kuşlara bakmıyorlar mı? Gökyüzünde onları Rahman'dan başkası mı tutuyor? Allah'tan başkası mı tutuyor? Sizi o noktada, yani o kuşları o noktada tutabilen Allah, onlara basir olan Allah, elbette ki sizi de olmanız gereken yerde tutacaktır. Size de basir olacaktır. Sonra Allah şöyle buyuruyor. اَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ اِنِ الْكَافِرُونَ اِلَّا ف۪ي غُرُورٍ Rahman size bir zarar verecek olsa, sizi onun takdirinden koruyacak, onun zararından kurtaracak bir ordunuz mu var? Yani Allah'tan size bir zarar gelecek olsa, Allah'tan gelecek olan o zarara karşı sizi koruyacak bir dostunuz mu var, bir ordunuz mu var? Veya şöyle de anlıyoruz. Size zarar verecek ordulardan gelen zararlara karşı sizi koruyacak Allah'tan başka koruyucularınız mı var? Birincisi, Allah'tan gelebilecek bir zarara karşı, Allah size bir zarar göndermeyi murad etse, Allah'tan gelecek o zarara karşı sizi koruyacak bir ordunuz mu var? İkincisi, başkalarından size bir zarar gelecek olsa, o zararları Allah'tan başka sizden def edecek başka koruyucularınız mı var? Ayet-i kerimede koruyan ve korunan anlatılır. İslam'da sığınan ve sığınılan varlık vardır. Bu konuyu şöyle kısaca inşallah arz edeyim. İslam'da koruyan Allah'tır, korunan insandır. Ya da kendisine sığınılan varlık Allah'tır, sığınan varlık da insandır. Koruyan korunandan üstündür. Kendisine sığınılan varlık, sığınan varlıktan her zaman için üstündür. Fakat İslam'da koruyan Allah'tır, sığınılan Allah'tır. Müşrik sistemlerde ise koruyan ve korunan değişmektedir. Mesela bakın, birileri putu koruyor. Yani put kendini koruyamıyor, kendini koruyamayacak kadar aciz ise, birileri putu koruyorsa, o zaman bu puta tapınmanın anlamı kalmıyor. Çünkü İslam'da koruyan üstündür, koruyan büyüktür. Eğer put kendisini koruyamayacak kadar acizse, kendisini koruyamayacak kadar güçsüzse, o zaman neden o puta tapınılıyor? Yok, eğer putu koruyanlar üstünse, neden artık o puta itaat ediyorlar, o putu korumaya çalışıyorlar? Bunu anlamak gerçekten zor. Koruyan korunandan üstündür. Bakın, bu konuyu Yasin suresinde bir ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle anlatır. Buna müşrik mantığı diyoruz, şirk mantığı diyoruz. Bakın ayeti kerime şöyle. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ Onlar istifade edelim diye, bizi korusun diye, bize yardım etsin diye putlar ittihaz edindiler. لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَهُمْ Halbuki o putlar onları korumaya muktedir değiller. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْزَرُونَ O adamlar, put yapıcıları, kendileri o puta gönüllü ordu. Yani put yapıyorlar bizi korusun diye, halbuki o putu kendileri korumaya kalkıyorlar. Yani putun onları koruması filan mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'de Sebe suresinde bir ayeti kerimede Cenab-ı Hak bu hususu farklı bir biçimde bize şöyle anlatıyor. يَقُولُ الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ Mustazaflar, yani küçüklenenler, kendilerini küçük zannedenler, kendilerini güçsüz görenler, zayıf görenler, müstekbirlere, önde gidenlere, idarecilere yarın kıyamet gününde cehennemde bakın şöyle söyleyeceklermiş. يَقُولُ الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ Eğer siz olmasaydınız biz Müslümandık. Siz bizim hukukumuzla oynamasaydınız, siz bizim kılık kıyafetimizi el atmasaydınız, bizim eğitimimizi bozmasaydınız, bizim hayatımıza müdahale etmeseydiniz, biz Müslüman olacaktık derler. Sonra قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ Müstekbirler de, büyüklenenler veya büyük kabul edilenler de o küçüklük psikozunda olanlara diyecekler ki, size hidayet geldi de sizi hidayet üzere yaşamak, kendi hayatını da düzenleyeceğine inanan ve Allah'ın sistemine teslim olan kişi mi daha doğru yoldadır? Yoksa kendi kendini putlaştıran, kendi kendini ilahlaştıran, kendi hayatına, kendi kendine düzen kurmaya çalışan kişi mi daha doğru yoldadır diyeceğiz. Allah bizi vicdanlarımızla hesaplaşmaya davet ediyor ve şöyle buyuruyor. قُلْ هُوَ الَّذ۪ي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ O Allah ki sizi yarattı. هُوَ الَّذ۪ي أَنْشَأَكُمْ O Allah ki sizi yarattı. Varlığınız, vücudunuz, hücreleriniz ondandır. Ne analarınız, ne babalarınız, ne şu, ne bu sizi Allah yarattı. Yani siz varlığınızı, vücudunuzu Allah'a muhtaçsınız. Bir de üstelik size şükrü gerçekleştirebilecek hayat tarzı verdi. Göz verdi, kulak verdi ve kalp verdi. Galilem ma teşkurun, ne kadar da az şükrediyorsunuz. Yani bunları ne kadar da az Allah için kullanıyorsunuz. Bu gözünüzü, bu kulağınızı, bu kalbinizi ne kadar da az kullukta kullanıyorsunuz. Ne kadar da az şükürde kullanıyorsunuz. Arkadaşlar, göz, kulak ve kalp insanın dış alemle irtibatını, iç alemden haberdar olmasını sağlayan bölgelerdir. Bizim çevreyle ilişkimizi bu üç bölge ayarlar. Mesela içkiyi sevmemek, zinadan nefret etmek, faizden tiksinmek, imanı, kulluğu benimsemek, küfrü reddetmek, namazı sevmek, cihattan hoşlanmak bu üç bölgenin sorumluluk alanı içine girer. Allah diyor ki bunları ne kadar da az kullukta kullanıyorsunuz. Allah size kulak verdi. Allah size kulluk icra edesiniz diye kulak verdi. Allah size kulluk için bu kulağı verdiği halde siz bunları nerede kullanıyorsunuz? Allah size kulak vermiş ve sonunda demiş ki sizi bundan hesaba çekeceğim. Acaba bu kulağı kimlere verdik bugüne kadar? Kimlere ve nelere kulak verdik? Hanıma kulak verdik. Çocuğa kulak verdik, amire fısıltılara, dedikodulara, televizyona kulak verdik, bize lazım olana, olmayana kulak verdik. Peki Allah'a ne kadar kulak verdik? Mesela Bakara'ya ne kadar kulak verdik? Ali İmran'a ne kadar kulak verdik? Allah Resulü'nün 60 bin civarındaki hadisine, yani Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine ne kadar kulak verdik? Batanların, helak olanların feryatlarına ne kadar kulak verdik? Ağat kavminin batışı, Semud kavminin batışı, bunlara ne kadar kulak verdik? Bunlardan ne kadar ibret aldık? Bunu düşünmek zorundayız. Allah bize kulak vermişse sonunda hesaba çekecektir. Bakın, burada bir misal arz edeyim. Bir demirci dükkanında demirci örs döver. Biliyorsunuz örs dövmeyi, sürekli demir döver. Örsün altında da affedersiniz bir köpek yatarmış. Adam akşama kadar örs dövdüğü halde bir türlü köpek uyanmazmış. Hep uyurmuş. Orası biraz da sıcak oluyormuş. Adam elindeki çekici demiri bırakıp, örs dövmeyi bırakıp da şöyle yemek yemek için bir kenara çekilince ağzının şıpırtısından köpek uyanıp geliyormuş. Hemen koşup geliyormuş. Biz de o duruma düşmeyelim inşallah. Ağzımızı, gözümüzü, kulağımızı nerede kullanacağımızı iyi bir bilelim. Mesela Allah bize ağız vermiş, onu hep yemek yemede kullanırsak, peynirin küflüsünü tespitte kullandığımız kadar, çayın güzelini tespitte kullandığımız kadar, hurmanın güzelini tespitte kullandığımız kadar, turşunun modelini tespitte kullandığımız kadar, eğer biraz da Bakara'yı anlatmada, biraz da Ali İmran'ı anlatmada ya da her gün çocuklarımıza bir iki ayet anlatmada, bir iki hadis anlatmada kullanmıyorsak, yani yemeğin güzelini tespite gelince o dil bizde var ama ayet anlatmaya, hadis anlatmaya gelince Allah o dili, o ağzı hocalara verdi demeye kalkarsak, Allah korusun, deminki hayvanın durumuna düşeriz. Ben bazen gittiğim yerlerde Kur'an anlatıyorum, anlatmaya başlıyorum, adam uyuklamaya başlıyor. Ama söz bitip de işte karıdan, kızdan, attan, avrattan, fiyattan, murattan, marttan, dolardan, saptan, samandan bahsetmeye başlayınca adamın gözleri fal taşı gibi açılıyor. Demek ki hayvan misali. Öyleyse gözümüzü nerede kullanmalıyız? Aklımızı nerede kullanmalıyız? Kulağımızı, kalbimizi nerede kullanmalıyız? Onu çok iyi düşünmek zorundayız. Çünkü Allah diyor ki ben size göz verdim, kulak verdim, kalp verdim ama galilen ma teşkurun, siz bunları ne de az şükürde kullanıyorsunuz. Ne kadar da az Allah'a kullukta kullanıyorsunuz. Mesela Allah diyor ki ben size kalp verdim. Kalbinizi nelere, kimlere açtınız bugüne kadar? Kimlere kalplerinizi açtınız? Ahzab suresinde bir ayeti kerimede Allah diyor ki مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ ف۪ي جَوْفِهِ. Allah insanın göksünde iki kalp kılmamıştır. Allah insanın göksünde iki kalp yaratmamıştır. İki kalp kılmamıştır. Bu zıhar ayeti denmiş. Öyleyse şöyle diyeceğiz. Anayı hanım gibi kabul etmeyin. Hanımı da ana gibi görmeyin. Allah bir adamın göksünde iki kalp yaratmamıştır. O kalpte hanımın yerini, ananın yerini ayırın. Anayı hanım gibi kabul etmeyin, hanımı da ana gibi kabul etmeyin. İki anlamda düşüneceğiz. Birisi zıhar açısından düşüneceğiz. Yani beden yönünden anayı hanım gibi kabul etmeyin, hanımı ana gibi kabul etmeyin. O zaman zıhar olur, nikaha leke gelir. Ya da konum itibariyle düşüneceğiz ayeti kerimeyi. Anayı hanım gibi kabul etmeyin, yani köle makamında görmeyin, hizmetçi makamında görmeyin, hanımı da ana gibi kabul etmeyin, itaat makamında görmeyin demektir. Öyleyse Allah insanın göksünde iki kalp kılmamıştır. Yani kişi karıştırmamalı, hanımla anayı karıştırmamalı. Hanımın yeri ayrıdır, ananın yeri ayrıdır kalpte. Bunu karıştırmamalı. Yine kişi dünya ile ahireti karıştırmamalı. Para ile namazı karıştırmamalı. Baki ile faniyi karıştırmamalı. Dünya ile ahiretin yerini kalbinde karıştırmamalı. Allah'la başkalarını karıştırmamalı. Allah'la babayı karıştırmamalı. Allah'la kocayı karıştırmamalı. Allah'la amiri karıştırmamalı. Resulullah'la şeyhi karıştırmamalı. Allah sevgisiyle başka şeylerin sevgisini karıştırmamalı. Peygambere itaatın yeriyle efendiye itaatın yerini karıştırmamalı. Allah diyor ki مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ ف۪ي جَوْفِهِ. Size kalp verdik, öyleyse kalbin fonksiyonunu yitirmeyin, o kalplerinizi Allah'a kullukta kullanın. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Yine bakın Allah kendini bize tanıtmaya devam ediyor. قُلْ هُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَاِلَيْهِ النُّشُورِ. O Allah ki sizi tohumladı. Ellezî zera'ekum. Zera'e tohumlamak demektir. O Allah ki sizi tohumladı. Arzda, yeryüzünde sizi yayıverdi. Dağıtıverdi de kiminiz Konya'da, kiminiz Karaman'da, Kars'ta, Kayseri'de, kiminiz Çin'de, Maçin'de, Mançurya'da buluverdiniz kendinizi. Herkesin yeri yurdu kendine göre iyidir. Hani haçtan dönerken ey Müslümanlar, farizamızı ifa ettik, şimdi artık cennet vatana dönüyoruz diyen Hoca Efendi'nin dediği gibi değil tabii. Sanki orası cehennem vatandı da, Mekke, Medine cehennem vatandı da, ey Hacı Efendiler, farizamızı ifa ettik, haç farzımızı ifa ettik, şimdi artık cennet vatana dönüyoruz demenin anlamı yok tabii. Medine, Mekke cehennem vatandı da, biz cennet vatana dönüyoruz demenin anlamı yok. Yani bu konuda hesap sorma hakkımız yok. Ya Rabbi beni filan aileden getirseydin, ya da işte ya Rabbi beni İstanbul'da imtihan etseydin, ya Rabbi beni Asr-ı Saadet'te imtihan etseydin, beni o dönemde dünyaya getirseydin diye Allah'a hesap sorma hakkımız yok. Bir yerlerde dünyaya getirir, bir yerlerde yaşatır, bir yerlerde öldürür. Mesela Yusuf Aleyhisselam bir yerlere gitti, işte kuyuya atıldı, bir yerlerde bulundu, sonra işte saray, sonra zindan, sonra sultanlık. Allah bizi de bir yerlerde dünyaya getirir, bir yerlerde yaşatır, bir yerlerde öldürür. Bu konuda bizim Allah'a hesap sorma hakkımız yoktur. Sonra Allah şöyle diyor: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Hakkı anlatınca, hakikati bütün çıplaklığıyla ortaya koyunca insanların küfürleri, hışımları, inatları bitecek ve tamam doğruyu anladım diyeceklerini zannetmeyin. Sakın böyle bir zehaba kapılmayın. Buraya kadar anlatılanlar, bakın işte böyle bir Allah'a döndürüleceksiniz. İşte bu Allah sizi hesaba çekecek. Öyleyse başkasının sözünü dinleme meyliniz olmasın. Allah'a karşı yan çizip kulluktan kaçmayın denince bakın ne diyorlar. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Hadi eğer ciddiyseniz o azabı getiriverin bakalım. Hani nerede bu azap? Bir azaptan bahsediyorsunuz. Bir hesaptan, kitaptan, cehennemden filan bahsediyorsunuz. Hani nerede o ya? Getirin bakalım. Eğer ciddiyseniz, gerçekten ciddiyseniz o azabı getirin bakalım. Hani nerede o? Olmaz böyle şey. Bize bir son gelmeyecek. Dirilme olmayacak. Masal bunlar. İşte hakikati bütün çıplaklığıyla ortaya koyduğunuz halde insanlardan kimileri bunu diyecekler. En hafifi belki Yahudilerininki. Diyorlar ki eyyâmen ma'dûdât. Belki kısa bir müddet, birkaç gün belki biz cehennemde kalacağız, yanacağız diyorlar. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Yani bu soru gerçekten onu öğrenmek niyetiyle değil, dalga geçmek, alay etmek, inkar etmek niyetiyle sorulan bir sorudur. Sonra Allah diyor ki قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنَّمَا اَنَا نَذ۪يرٌ مُب۪ينَ Peygamberim ve siz ey peygamber yolunun yolcuları deyin ki ilim ancak Allah'ın yanındadır. قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ Deyim ki ilim ancak Allah katındadır. Buradaki ilim kıyamet manasındadır. Hani bir surede Allah diyordu ya اِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا Yani bu işin müntehası sonu Allah'ta biter. Onun ne zaman vuku bulacağı beni ilgilendirmez. Yani arkadaşlar birine ölmeden önce işlerini yoluna koymasını tavsiye edebilmek için onun ne zaman öleceğini bilmemiz şart değildir. Mutlaka öleceğini bilmemiz yeterlidir. Peygamber de onların ne zaman öleceğini bilmiyordu ama mutlaka bir gün öleceklerini bildiği için öyle diyordu. Biz de böyle diyenlere ancak Peygamber Aleyhisselam'ın dediği gibi diyeceğiz. Sonra وَاِنَّمَا اَنَا نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ Ben açık bir uyarıcıyım. Arkadaşlar, Allah'ın Resulü cenneti açık anlatır. Peygamberimiz cenneti apaçık anlatır. Cehennemi apaçık anlatır. Bir bakın piyasaya, cenneti ve cehennemi bu toplumun peygamberi anlatmıyor. Efendim, işte saçının bir telini gösterirsen ebediyen cehennemde yanacaksın. Şu vasiyetnameyi yanında taşırsan cehennem yüzü görmeyeceksin. İşte falan kişi altını üstünü vermediği için ağzının kanıyla anasını işte cehenneme göndermiştir gibi cennet ya da cehennem modelleri, şekilleri, anlayışları yayılıyor toplumda. Bunların hiçbirisi peygamberin anlatım modeline benzemez. Evet, biz de din anlatacaksak açık ve net olmalı. Bunun için de dini Allah ve Resulüne anlattırmalıyız. Kur'an ve sünnete anlattırmalıyız. Ben açık bir uyarıcıyım. وَاِنَّمَا اَنَا نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ Ben açık bir uyarıcıyım. Öyleyse biz de açık uyaralım insanları. Adam karikatür çiziyor ve diyor ki bu Buruç suresini anlatır. Arkadaşlar, bu karikatür %99 buruçtur belki ama %100 buruç değildir. Ve açık değildir bu anlatım. Adam tiyatroyla anlatıyor, tabelayla anlatıyorlar, kuş diliyle anlatıyorlar, şiirle anlatıyorlar. Bildiğim o ki bunların hiçbirisi açık bir anlatım değildir. Hatta şu anda benim şu radyoyla yaptığım anlatım da açık bir anlatım değildir. Muhataplarım karşımda olmalı. Onların dünyasına inebilmeliyim. Muhatabımın derdini, dünyasını tanımalıyım ki anlattıklarımı onun dünyasına indirgeme imkanım olsun. Bilmem, eğer Allah'ın Resulü şu anda aramızda olsaydı herhalde bu tür bir anlatım tarzını kabullenmeyecekti. Benim inancım o, gerisini bilmiyorum. Sonra Allah diyor ki فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً Cehennemi, azabı yaklaşırken gördükleri zaman, yani yakından azabı, cehennemi gördükleri zaman, üzlifet olduğu zaman anlatılır. Yani yüz yüze, burun buruna geldikleri zaman. وَاِذَا الْجَح۪يمُ سُعِرَتْ وَاِذَا الْجَنَّةُ Uzlifet olduğu zaman. veya ve burrizetil cahimu limen yara olduğu zaman, inkar edenlerin, dalga geçenlerin yüzleri kapkara kesilir. Si'et vucuhullezine keferu. Yüzleri kapkara kesilir de vakile denir ki onlara hazellezî kuntum bihi teddaun. İşte davet edip durduğunuz cehennem. İşte davet edip durduğunuz ateş. Hani nerede o? Gelsin bakalım diye edip inkar ettiğiniz cehennem işte karşınızda dendiği zaman. Veya hazellezî kuntum bihi teddaun. İşte size vaat edilen cehennem. Size vaat edilen, sizin girmeniz için belirlenen cehennem dendiği zaman onların yüzleri kapkara kesilecek. Sonra Allah buyurur: "Kul de ki peygamberim, eraeytum in ehlekeniyallahu ve men ma'iye ev rahimena femen yuciru'l kafirine min azabin elim." Allah beni ve benimle beraber olanları helak edip öldürse yahut bize merhamet buyursa bu neyi değiştirir? Kafirleri elim azaptan kim kurtaracak? Arkadaşlar, Resulullah'ın çırpınışları, davetleri sonucu Mekke'de hemen hemen her aileye İslam nüfuz etmiş. Her aileden birileri Müslüman olmuştu. Bu yüzden kafirler bedduaya başlamışlar. Hatta peygamberimizin ölmesi için, yok olması için, helak olması için çeşitli yollara başvurmuşlar. Sihir denemelerine girişmişlerdi. Bunun üzerine Allah'ın Resulünün şöyle demesini istiyor Rabbimiz: "Eraeytum in ehlekeniyallahu ve men ma'iye ev rahimena." Ben ölsem de ölmesem de, beni ve beraberdekileri Allah helak etse de ya da merhamet buyursa da sizin için bir şey değişmez. Benim kurtulmam ya da ölmem sizin azabınızı değiştirmeyecek, sizi azaptan kurtarmayacak. Sonra yine peygamberimizin şöyle demesini istiyor Rabbimiz. Çünkü Allah insanları mat etmek için, kahretmek için, mağlup etmek için değil, kurtarmak için ayet gönderir. Allah kullarını mat etmek için değil, onları ayıktırmak için, onları intibaya davet etmek için, onları Müslüman olmaya davet etmek için merhametinin gereği Allah ayet gönderiyor. Kul de ki peygamberim, huvar rahman, o rahmandır. Âmennâ bihi, biz ona iman ettik. Ve aleyhi tevekkelnâ, ve biz ona tevekkül ettik. Fesete'lemûne men huve fî zalâlim mubîn, yakında kimin sapık olduğunu bileceksiniz, anlayacaksınız. Allah'ı vekil bilmek üzerinde birkaç cümle söyleyelim. Biz Allah'ı kendimize vekil bildik. Hasbunallah ve ni'mel vekil diyoruz. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Biz vekaletimizi Allah'a verdik. Yani kelime-i tevhidle, kelime-i şehadetle biz vekaletimizi Allah'a vermiş oluyoruz. Allah'a vekalet vermenin, Allah'ı vekil bilmenin anlamı şudur. Mesela herhangi bir konuda bilgimiz kıtsa o konuda bizden bir adım ileride bilgi sahibi olan birisine biz vekaletname veririz. Mesela diyelim ki halı alacağız. Antika bir halı alacağız. Eğer antika konusunda bilgimiz zayıfsa, bilgimiz kıtsa, birilerinin bu antikadır diye bizi kandırmasından korkuyorsak, o zaman bizden bir adım ileride antika konusunda uzman bir adamı vekil kabul ederiz, vekil tayin ederiz. Deriz ki ona, sen bu konuyu benden iyi bilirsin, benim adıma işte şöyle 100 yıllık, 200 yıllık bir halı alıver diye adama vekaletnameyi veririz. Ya da hukuk karşısına çıkacağız, mahkemeye çıkacağızdır. Hukuku bilmediğimizden, kendimizi savunma gücünde görmüyorsak, o zaman bizden daha güzel, bizi savunabilecek bir avukata vekaletname veririz. İşte Allah'a da biz vekaletname veriyoruz. Bunun anlamı şudur: Ya Rabbi, ben hayrımı şerrimi bilemem. Ben ilmim kıttır. Hayrımı şerrimi bilmiyorum. Ne yapacağımı, ne edeceğimi bilmiyorum. Ya Rabbi, ben sana vekaletimi veriyorum. Sen benim vekilim olarak hayatıma neleri istiyorsan, neleri yapmamı istiyorsan, nelerden kaçınmamı istiyorsan, benim mutluluğumu benden daha güzel bilen sen, benim adıma kararlar ver, kararlar al, bana gönder. Sen benim vekilimsin. Ben senin benim adıma aldığın kararları aynen uygulayacağım ya Rabbi diye biz Allah'ı kendimize vekil tayin ediyoruz. Sonra da Allah bizim adımıza aldığı kararları bir kitapla, bir peygamberle bildiriyor ve fakat biz Allah'ın bizim adımıza aldığı kararlardan habersiz yaşıyorsak, o zaman Allah korusun, yalan söylüyoruz demektir. Mesela ben birisine desem ki ben seni dinleyeceğim, sözünü dinleyeceğim, bir dediğini iki etmeyeceğim, seni razı etmeye çalışacağım, ben senin kulun kölenim, istediğin her şeyi yapacağım desem ama aylar yıllar geçse de bir defa adamın yanına uğramasam, ya adamın bir ihtiyacı mı var, suya mı ihtiyacı var? Herhangi başka bir ihtiyacı mı var? Eğer adamın yanına uğramazsam, adamın benim adıma aldığı kararları öğrenme adına adamın yanına gitmezsem, ona vekalet vermemin hiçbir anlamı kalmayacak. İşte biz Allah'ı vekil kabul ettik, vekil tayin ettik. Vekil tayin ettiğimiz Allah da bizim adımıza aldığı maddelerini bir kitapta göndermiş ama biz bu kitabı tanıma adına, Rabbimizin bu kitapta bizim adımıza aldığı kulluk maddelerini tanıma adına ciddi bir çabanın, bir gayretin içine girmezsek o zaman yalancılığımız ortaya çıkacak, Allah korusun. Son olarak bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا اِمَّعِينَ. Diyor ki Allah, söyleyin bakalım, suyunuzu Allah çekiverse, sabahleyin bir baktınız ki, bir kalktınız ki suyunuz bitmiş, bütün sularınızı Allah çekiverse, onu size getirecek başka bir dostunuz, başka bir yardımcınız var mı? Sularınızın tümünü Allah kesiverse, hangi suları? Akarsularınızı Allah kesiverse, pınarlarınızı Allah kesiverse, yahut da vücudunuzdaki suyu, yani kanınızı Allah alıverse, ya da bel suyunuzu, hayat suyunuzu Allah çekiverse, ya da kasalarınızın, keselerinizin suyunu, yani piyasanın suyunu Allah alıverse, ya da gözünüzün suyunu Allah kurutuverse, kimdir onu size getirecek? Var mı Allah'tan başka bu işi yapacak? Kafirlerden birisi, müşriklerden birisi bu ayet-i kerime geldiği zaman demiş ki bundan basit ne var? Alırım kazmayı, vururum yere, çıkarırım suyu. Sonra sabaha kadar Allah gözünün suyunu alıvermiş, kahrolmuş gitmiş. İşte Allah Mülk suresinde bize mülkün sahibi olduğunu anlattı. Baştan beri anlattığım konuları da hatırlarsanız bu surede Allah en güzel biçimde kendini bize anlatıyor. Bir dönem sırtlanlıkları sırtlanlıkta bin misli geçmiş insan yığınlarını bu ayetler diriltti. Onları meleklerin üstüne çıkardı. İnşallah biz de Allah'ın kitabını, peygamberin sünnetini tanıyarak bu ayetlerde, bu surelerde ve bir de peygamberimizin sünnetinde Rabbimizin bizden istediği kulluğu bir an önce kavrayarak Allah'ı razı etmek üzere amel etmeyi, inanmayı, itikad etmeyi, bu uğurda çalışma yapmayı Allah hepimize nasip ve mukadder kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.